بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأذان والإقامة عند قضاء الفوائت. Tukiwa tuendelea kueleza ahkam zinazofungamana na adhana na iqama, leo tukiwa biidhnillahi ta'ala mas'ala ambayo tutakayoanzia, al-adhanu wal-iqamatu inda qadha'i al-fawaiti. Adhana na iqama, anapokuwa mtu ni mwenye kukidhi swala ambazo zimetoka wakati wake kwa sababu ambayo yakubalika kisheria. Masala ya kwanza, al-adhanu wal-iqamatu inda qadha'i al-fa'ita. Yushra'u al-adhanu wal-iqamatu inda qadha'i al-fa'ita. Jambo ambalo limekubalika kisheria, bali lahimizwa kisheria kuadhini na kukimu anapokuwa mtu ni mwenye kulipa sala ambayo imepita wakati wake. وهو قول الجمهور من الحنفية والأظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وهو قول أبي ثور وداود الظاهري. هي ndio قول ya wengi katika wanavyoni wa madhhab ya Abu Hanifa, na ndio inavyodhihirika katika قول ya Shafi'iyya Hanabila, na ni kaul katika madhhabi ya al-Malikiyya, na ndio kauli ya Abi Thawr, na pia ni kauli ya Daud al-Zahiri, au huwa kaulu Daud al-Zahiri. Dalili waliyotumia ni ipi? Min as-sunnati an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu annahu qala, Abu Qatadah radiyallahu anhu asema, sirna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam laylatan fa qala ba'd al-qaum لو عرست بنا يا رسول الله. سيما تلكوا تتنبيا نمتوم صلى الله عليه وسلم أسيكو كتك سفاري بآذي يما صحابة وكسيما يا رسول الله لو كما تتقم زيكا تشكي معالي تقم زيك. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. نمتوم صلى الله عليه وسلم أكوان بيا ميمي نوغوبيا نشليا مسيم كلالا صلاة إكوابيتا الفجيري. قال بلال انا اوقظكم. بلال akawaambia mimi nitawaamsha, yani mimi sitolala nitabakia niwaamshe. فطجعوا وكلالا كقمزيكا. واسند بلال ظهره الى راحلته. na bilal akategemeza mgongo wake kwa kipando chake. فغلبته عيناه فنام. macho yake akamshinda kuyazuia akalala, yani akalala. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. ثم صلى الله عليه وسلم اكواني وكوانزا كوامكا نجيو لشا توكا كويبو وكاتي وصال الفجير الكوا وشابيتا. فقال يا بلال اينما قلت. ايو بلال يكوابي المنينو ويندي ولسيمو تتوامشا نويو ملالا. قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. سجاوائك باتو سنجيزي كما وليو, yani umenichukua mpaka nikawa sijihisi kabisa. Qala inna Allaha qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha alaykum hina sha'a. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua roho zenu alipotaka na akazirejesha alipotaka, kwa sababu mtu akilala ni roho yake hutolewa. Ndio ukaona mtu akilala hajui kinachoendelea, hajui kinachoendelea, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemhifadhi. Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetuhifadhi, lakini hatujui ni kipi chaendelea wakati tunapolala. Qala ya Bilal qum fa'adhin bin-nasi bis-salah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ewe Bilal, amka uadhini. Hapa ndio mahali shahid kuwa waliadhini hata baada ya wakati wa sala kuosha fanini kushatoka. Akamwambia Bilal, adhini. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. متومز صلى مكسماما جوا لكي ولمشتوكا akawasalisha masahaba salatu alfajri. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. وشركين ولمشغليش متوم صلى الله عليه وسلم صلان أكوزي صالك وكتي واكي صلان كتك فيتا في خندق فيلي ولمشغليش وشركين كتك فيتا في خندق نسوتي تواجيوا كتك فيتا في خندق ile mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa masahaba mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kusema hunalika bitulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida. Allah aliwatikisa subhanahu wa ta'ala waumini na kuwapima imani yao mpaka pale ndio wakajulikana waongo na wakweli, wanafiki wakajitokeza. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, Allah na mtume wake wanatudanganya tu, watuambia ati sisi tukakuwa ndio washindi watawala wa ulimwengu, na sisi tuona tunzungukwa tuna hofu ndani ya Madina. Lakini waumini, walamma raa almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Almuhim, katika hivi vita kulikuwa na mitihani mingi sana. Wakamshughulisha mtume za sallam swala ngapi? 4. Hatta dhahaba min al-layli mashaa, mpaka sehemu ya usiku ikapita, dhuhur, asr, maghrib na isha. Fa amara bilalan fa adhana, tumza sallama kamamrisha bilal akadhin, thumma aqama fa salla dhuhra, thumma aqama fa salla al-asra, thumma aqama fa salla al-maghriba, thumma aqama fa salla al-isha. Kisha mtumza sallam akamrisha akakimu sala bilal, ikaswaliwa dhuhuri, akakimu tena sala ikaswaliwa alasiri, akakimu sala ikaswaliwa magharibi, akakimu sala ikaswaliwa na nini, na salatu al-isha. Ashahid hapa ni kuwa faita, sala ikipita mpaka kutoka wakati wake kwa udhuru wa kisheria, pia yaadhiniwa na kuqimiwa sala. Almas'alatu thania, al-adhanu wal-iqamatu idha taaddatat al-fawaid, ikiwa zile swala zilizokupita ni nyingi, adhana na iqama itakuwa vipi? Idha taaddadat alfawaid, ikiwa swala zilizokupita ni nyingi ni kadhaa, fa innahu yu'adhdhanu lilfa'itati alula, itaadhiniwa kwa ile ya kwanza iliyopita, wa yuqamu libaqiyati alfawaid, na swala zingine zilizobakia hauadhini, wakimu peke yake. وهذا هو المذهب المعتمد عند الشافعية, نهين ديو مذهب إنو تجميوه كتيك الشافعية, ومذهب الحنابلة, مذهب حنابلة, وقول عند المالكية وهو قول محمد من الحنفية. الأدلة من السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, هي حديث ينبوت ميسوما سسايفي يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كو شركين ولمشغوليش امتومة صلى الله عليه وسلم سوالاً غابي نه نمتومة صلى الله عليه وسلم أكاذيني مرا موجة كيشة زلزو بكية أكاواني مني كقيم نيوة شريزة كواني دليلي. المسألة الثالثة, الأذان والإقامة لمن دخل مسجدا قد صلي فيه, هي مسألة جانا نميقوسية متو أنا بنجي مسكتيني واتو وشصالي جي حكم يا أذانا نا إقامة وكييني نيني. يصلي بغير أذان ويقيم فقط, أتصالي بلا أذان أتقيم بكياك, وهذا مذهب المالكية وقول بعض السلف واختاره ابن عثيمين, وذلك لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. هي قول ومكويندا كتك قوله مذهب مالكية نوينجي أو باذي سلف, نديو قول عليه يشغو الامام العثيمين رحمه الله تعالى عليه, نا سبب وليسمى ني كسبب اذانا حجلش watu kuingia kwa wakati wa sala, فيدعى به الغائب, yule ambaye hayuko katika msikiti huitwa kwa kuadhiniwa ile adhana. وقد حصل, na ile jambo lishafanyika pale msikitini, msikitini watu washaitwa wakati ile adhana ilipo adhiniwa. وأما الإقامة فإنما شرعت أهبة للصلاة المكتوبة عند القيام إليها. أما إكوان إقامة, بس إقامة hukimiwa ili mtu kujitayarisha kuingia katika ile swala anaoingia. Kwa hivyo atakimu peke yake wala hata adhimu. An-naw'u as-sadis au al-far'u as-sadis 'afwan, an-nida'u lis-salati allati au lis-salawati allati la adhana laha. Ikiwa swala hazina adhana, je, tutaitana vipi? Swala ambazo hazina adhana, je, watu wataitana vipi? Tuje kwenye masala ya kwanza, salatu al-Eid. Tufahamu kuwa salatu al-Eid haina adhana wala haina iqama. Al-adhanu wal-iqamatu li salati al-Eid. Adhana na iqama katika salatu al-Eid. Salatu al-Eid la adhana laha wala iqama. Salatu al-Eid haina adhana wala haina iqama. Bi-ittifaqi al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a. Kwa ittifaq ya madhhabi yote manne ya fiqh, hawakuzozana katika hilo kwa swala ya Eid haina adhana wala iqama. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalika, bali wanaovioni wengine wakasema ni kwa ijma'. Na hii ni ijma' bila shaka. Al-adilla, dalili ya hayo. An ibn Jurayj qala akhbarani Ata'un an ibn Abbas wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhum قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وكتي ومتوم صلى الله عليه وسلم إلي كوها كواذنيوي لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك كشني كموليزة بعد أمد جوية جنبويل فأخبرني كسيمة قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho husemwa kabla ya swala ya nini? Kabla ya swala ya Eid. Bali watu wakimuona imam amefika pale, moja kwa moja watasimama waingie kwenye nini? Waingie katika swala. Wa an Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة. Jabir ibn Samurah asema nimeswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya Eid zote mbili, si mara moja wala si mara mbili. Kisha akasema wala marratain bighairi adhanin wala iqama, bila adhana wala iqama. Kwa hivyo tumeona kuwa salatu al-Eid haina adhana wala iqama. Tayib, an-nida' li salati lil-Eid bis-salata jami'ah. Je, yajuzu kusema as-salata jami'ah badala ya kusema adhana? Yajuzu kusema salati jami'a. Salatu al-Eid la yunada laha bis-salati jami'a, hayitu au hayitiwi salati al-Eid kwa kusema as-salati jami'a, wa huwa madhhabu al-Malikiyya wa qawlun 'inda al-Hanabila wa huwa ikhtiyar ibn Qudama wa ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa as-Sanani wa ibn Baz wa ash-Shaykh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Dalili ya haya maneno ni hadithi tuliyosoma ya Ibn Jurayj sasa hivi kuwa Jabir ibn Abdullah aliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam swala za Eid na hakuwahi kufanya chochote, la adhana wala iqama wala shay. Hakuna chochote ambacho alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Tayib. Thaniyan, annahu qad takarrara تعييده صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه فيه نداء كما نقل في الكسوف. imepokelewa au imekariri Eid katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم, na aliwahi kusali Eid kadhaa, na wala haikupokelewa kuitwa kwa aina yoyote katika swala ya Eid. Haikupokelewa kuitwa kwa aina yoyote katika swala ya Eid isipokuwa katika salatul kusuf. Salatu al-kusuf, linapopatwa jua au mwezi, watu ndio huitwa as-salata jami'a. As-salata jami'a. Ma'a anna salata al-kusuf kanat aqal. Pamoja na kuwa salatu al-kusuf zilikuwa ni chache wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walau kana dhalika ma'luman min fi'lihi la nuqila kama qad nuqila ghayruhu bir-riwayat al-mashhura. Ikiwa salatu al-kusuf imefanyika mara kadhaa peke yake, pengine mara moja, na haizidi zaidi ya mara mbili au tatu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikapokelewa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake waliitana na neno as-salata jami'a. Lau kama ingelikuwa katika idi pia waliitana hivyo, basi pia ingepokelewa kama vile ilivyopokelewa katika salatu al-kusuf. Thalithan, sababu ya tatu, anna nidaa fi qawlihi as-salata jami'a innama kana liyajma'a an-nas. Kule kuitwa as-salata jami'a ilikuwa ni kwa sababu ya kuwakusanya watu. Wa yu'limahum bi annahu qad 'arada amru al-kusuf, na kuwajulisha kuwa jambo la kusuf limetokea. Fala yulhaqu bihadha, hukumu ile haiwezi kuingizwa katika salatul Eid. Kwa nini? Idh lam yasta'iddu lilijtima'i lahu, salatul kusuf hakuna mtu amejiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye swala kama ile, kwa sababu ni jambo la tokea ghafla. Fa amma al-Eid fa huwa yawmun ma'lumun mujtama'un lahu, ama Eid watu wajua kuwa kesho tutaswali swala ya Eid wakati fulani, kwa hivyo hakuhitajiki watu kuitana kwa njia yoyote nyingine. Swala inayofuata, salatul istisqa. Salatul istisqa ni swala ya kuomba nini? Mvua. Salatul istisqa laysa laha adhanun wala iqama, swala ya kuomba mvua haina adhana wala iqama. Wala yunada laha bisalata jami'a, pia watu hawanadi as-salata jami'a. Wa huwa madhhabu al-malikiyya wa qawlun lil-hanabila, wa hadha ikhtiyaru ibn taymiyya وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. هو نوفيوني وتتلي وتاجا ومكويندا وقول يكوى صلاة الاستسقاء هين أذانا ولا إقامة ولا وات هو نديوي الصلاة جامعة. تميدوانا نعم نهيني وسباب يكوانز أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الاستسقاء. هايكوبوكيليو كتوكم توم صلى الله عليه وسلم جنبه هيدي. بيلي أن صلاة الاستسقاء معلومة من قبل. صلاة الاستسقاء واتو هو وجيو كبلا. كونين والناس يتأهبون لها واتو وجيانداك واجيلي يكوصالي صالي يكون بنفوة. فإن الإمام إذا عزم على الخروج لصلاة الاستسقاء استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه. يقول لك يونغوزي أكتاك كوومبيا وتواك مفوا يبندكيز وأواجوليش كبلا كواسك فلاني تتطوك سوتك ونكوومبانيني كوومبا مفوا. فلا تقاس على صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف تأتي بغتة على غير تأهب. Kwa hivyo hatuwezi kuipima hii swala na salatul kusuf ambayo huja ghafla bila watu kujiandaa. Pia sababu ya tatu, anna kulla shay'in wujida sababuhu fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam yushra' lahu shay'un min al-ibadat fa shar'u 'ibadatin lahu yakunu bid'atan. Jambo lolote lile ambalo sababu yake ilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha mtume sallallahu alaihi wasallam asiweke lile jambo kuwa ni ibada, basi kulifanya jambo kama lile itakuwa nini? Ni uzushi. Tuchukulie mfano ili mnielewe nazungumza nini. Mshaingia baadhi ya misikiti mkaona vibao vimepangwa vingi vya sutra, yani mtu akiswali aweke mbele yake. Mshaingia baadhi ya misikiti, sio? Huwa vyatengenezwa vingi kisha vyawekwa kila pembe vyawekwa. Hawa watu walioweka pale lengo lao sio baya, lengo lao ni kuwa mtu akiswali aswali na nini? Na sutra. Na kuswali na sutra baadhi ya wanaoviona wamekwenda kuwa ni wajib, na baadhi ya wanaoviona wakasema ni sunna muakkada. Vile takavyokuwa, hatuko katika kuizungumzia hukumu yake, lakini tuzungumzie kuwa hawa watu wameweka vibao ndani ya misikiti. Je, wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa hawahitaji kuswali kwenye sutra? Naam, wahitaji. Sasa kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka vibao vingi ndani ya msikiti wake? Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo lina sababu kisha akaliwacha asilifanye, wewe kulifanya itakuwa hukumu yake nini? Naam, bid'a, itakuwa ni uzushi. Kwa hivyo kuweka vibao ndani ya msikiti vingi, afadhali vifanywe kuni. wasiweke vile vibao vibao vingi ndani ya msikiti, kwa sababu vinaingia kwenye nini, kwenye uzushi. Wallahu almusta'an. Masala ya mwisho ambayo tutakayomalizia, salatu al-kusuf. Salatu al-kusuf, salatu al-kusuf ni sala ya kushikwa kwa jua au mwezi. Yusannu an yunada li salati al-kusuf bi as-salata jami'a. Na hapa pengine wale watu wa nahwu watashangaa kwa nini mimi kila sana nasema bi as-salata, sisemi as-salati, kwa sababu ni maqul al-qawl, iko into brackets, kwa hivyo haichukui hukumu ya harfu jar. Yusannu an yunada li salati al-kusuf bi as-salata jami'a, wa dhalika bi ittifaq al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, al-hanafiyya والمالكية والشافعية والحنابلة. ماذا يبيوته لجامبو ومكباليانا كوا صلاة الكسوف وتوتيت الصلاة جامعة. ندريلي أن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. عائشة سيما رضي الله عنها جوالي لباتوا wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma mtu anadi as-salata jami'a. Nilikuwa naona ndio masala ya mwisho, lakini kuna masala madogo. Al-adhanu idha taghawwalatil ghailanu. Hii masala pengine itashangaza watu. Kuna aina ya shetani, kuna aina ya jini alikuwa akiwatokea Waarabu, na mpaka leo wako majini yao kuwapoteza njia. Saa nyingine waweza kupita mahali ukasikia mtu yuko kuita jina lako. Huseni, Abdullah, Skaibu, Said, yuko kuita, lakini wewe humuoni ni nani. Yaani wakati wa usiku saa nyingine kitu kama usikia waitwa na jina, lakini hujui ni nani. Mara nyingi huwa kuna jini ambaye yafanya hivyo. Kuna jini ambaye yafanya hivyo. Na hapa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ikiwa litakupata jambo kama hilo utafanya nini. Yustahabbu al-adhanu inda taghawul al-ghailan, nassa alayhi al-Shafi'iyya wa ibn 'Abidin min al-Hanafiyya wa ikhtarahu ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Ikitokea jambo kama hilo, yapendekezwa mtu kuadhini, yapendekezwa mtu kuadhini. Dalili an Suhail ibn Abi Salih قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا. بابانغو ألينيتوما كويندا كو بني حارثة نميمي نلكوا بموجة نرفكيانغو. فناداه مناد من حائط باسمه. أكسيكيا أوباندي وبيلي كوليكوانا كما بوما متو يومويتا كو جينالاكي. قال واشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. اكachungulia hakuona kitu, hakuona chochote. فذكرت ذلك لابي, nikamtajia babangu jambo hilo. فقال akasema لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك, لو كما ningelihisi kuwa wewe utapatikana na jambo kama hilo nisingelikutuma. ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. وكسكي صوتي كما هي أذيني. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص أي ضراط. شيطان أكسكي أذانا يا أذنيوا هكيمبيا هكو يوبيجا مزينجا يعني يوشوتا kwa sauti ya juu sana ili asisikie ile adhana. Kwa hivyo mtu akipatikana jambo kama hili, basi awe ataadhini. Waarabu walikuwa wadai kuwa shetani kama huu hujitokea kwa namna mbalimbali njiani, akawa ni mwenye kuwapoteza watu kisha kuangamiza. Lakini Allahu aalam, ikiwa utokea kwa sura mbalimbali, ndio thubutu ni kuwa husikia sauti yake, usikia sauti yake. Unaposikia sauti kama hii, basi adhini, anza kuadhini. Ukiadhini shetani hukimbia, kwa sababu hataki kusikia nini, hataki kusikia adhana. Na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu dhukira inda Umara al-Ghailan faqala idha ra'aytum dhalika فأذنوا متكبسكيه أو كمونا جيني هو باسي مواذيني مواذيني يعني هموني كسورة يكي جن وجذيريكا كونامنا مبالي مبالي ili kumpoteza huyu mwanadamu katika njia yake. Kwa hivyo muadhini, na insha Allah Taala katika halqa itakayokuja tutaanza kuzungumzia shurutul adhan wal muadhin, masharti ya adhana na yule mwenye kuadhini masharti yake, biidhnillahi taala. Wallahu taala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma hamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.